أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلو نبی نمبر آیات دے دو سورة بقرے قل ان کنتم قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين سوره بقره سلور حسوا اوله حصہ کې سلیاتونو چنن ختميږي اوله حصہ او هغه پدريو بابونو باندې تقسیم وا اول باب کې شلیاتونو پای کې بیان د فرق الثلاثو دویم باب کې نل سیاتونو پای کې دعوت توحید په لفظ یا یوحنا سو بدو سرا پاره دلایل پنځه دلیل وحیو زجر بشارت دف د شبه او سلور نعمتونو بیانو بیا د یا بنی اسرائیل از ګورو د سلوختم آیات نا تر اخر د حصے پورې دریم بابو پدې کې خطاب خاص او پس د خطاب عام نا د دې باب په اول رکوع کې درې پلیتې وې د يهودو تحریف او کتمان حق او ترک عمل او د هغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالآخرہ بیا د یا بنی اسرائیل از ګورو دویم نشپک خطاباتو اول خطاب کې اتنې متونا دعا زابونا یو نعمت داو چې د فرعون نه مخلاص کړي دویم دا د ډوبېدو نه مخلاص کړي دریم تیار کتاب قانون می د لدر کو د موسی علی السلام بنزم حد سلورم معافی می رتا توبه وکړه او پنځم پس د مرګ مستاسو مشران ژوند وکړه او شپږم په میدان تی کی مهرباني وریا سورې کړي وا اوم تیار خوراک می درکو اتم دوه چې غټه نه میدل چینه روان نکړي او دوا زابونو یو عذاب د برنا فانزلنا علی الذین ظلموا رزم من السماء دوی مذاب و ضربت علیهم الذلتو تتماد دے خطاب اول کے بترغیب بیا دوی خطاب کی اوو پلیتیوی شلیاتونو درش پیتنا دریت یای مایات پوری و پائی کی سو پلیتیوی و درې د آباو سلور د موجوده وي درې د آباو یو نقض العهود وعده ماتولو دویم تاخير په حکم شرعي کې یا دویم تعبیر دی هیل فی ذبح البقر چل والقول په حکم د الله کې چون چرا کول د الله حکم تعالی نه کې غودل اسی وایو دا اللہ حکم دے خدا اللہ حکم نمنو او درم قتل و نفس دا مال دا پارا بے خلق واجا و او بیا بے پیوب الورر او لکنن سبا دا یهودو کار داو او سلور دا موجودو وی یو تحریفو دا اللہ کتاب کی رد و بدل راوستلو دا خپل مقاصر پارا جو حرفونو من بعد ما عقلو خب پویو چې موږ تحریف وکړو او دویم منافقتو تا سلام دې بل سلام دې اوسم ډیر منافقان دي ار جماعت سره تعلق ساتي ار چا سره او دریم الومین چا غزان ته امیان وي چې موږ امیان یو پسند پویو دي ار چا سره چې امیر په سپویږي نه خو چې په کوم ستان پوه شوی د الله په کتاب نوزان دی پوه کونو دا سره شک نه د الله کتاب درته و خو دو او سلورم مخصصین لانفسهم بالجنه ځان د جنت ګنل چې موږ جنت ته خاص یو ځکه موږ خاص خلک یو بیا دریم کتاب کې انکار د اوامرونو اتیان بن نواهی چې کوم سيزونو باندې الله حکم کړو د کولو چې دا وکړي نو هغه به نه کول او چې کوم باندې نه کړو چې دا مکوي نو هغه به کول منځونه به نه کول زکاتونه به نور کول توحید به نه مانو د هغه خلاف به کاو او چې په کوم سيزونو الله منه کړو نو هغه به کول چاغا مسلمانان موجنه د خپل کورونه مو باسي ناغی با وجلهم او دخپلو کرون موخکل اصلورم خطاب که انکار د پخانو انبیاء علیهم السلامونا چه وز شوی د پخانو نه انکار کلیو او پینزم که انکار زمین د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلمنا اولی سوالو که چه اللہ منگتا یو پیغمبر دو لیگا او چه پیغمبر داغی نو کفرو بی بیسو که انکارو که وسمو یاده منګله یو مولا یو اقفرس یو عالم طالب پکار دی اول خو منینو چراشی نو بیا داغه مقابله او خلاف کوي دا رنگیش پغم خطاب خلاصه در ټولوا خلاصه د ما سبقا خطابات او داغه بیان شو پشپغم خطاب باندې اخیری رکوع دا او داغه مبارکه تر اخر دې سه پورې بیان بوزي د دې زینا مباهله وا د دې تقریبا 95 آیاتونو خلاصه او مقصد ما تاسو مخه پیش کو د دې زینا اعلان د مباهله دی مباهله دته وي چې او سره وي د په غلطه بل وي د په غلطه ده نو دا غي لنډه وجه دادا چې دا بټولږي یو میدان تا او پا میدان کې بدزان سره خزه ماشومان تر سارو پورې وباسي او وبوي چې الله سو په غلطه ایته په خپل قهر باندې ونیسا آتے تباہ او برباد کا خیره بوږي چې سوک الله په غلط دیته وي اعلان د مباهله دلته دا مباهله د يهودو سره شوی و آل عمران کې دا مباهله د نسواراو سره شوی و او سورته مریم کې الته مباهله د مشرکین سره شوی ده دا درې قسمه مباهله قران ذکر کوي دلته اعلان د مباهله د يهود سره او سورته جمعه کې اعلان د مباهله يهود سره ده تا نسو ته پوزو کې چې د مباهله بیان په کومو سورتو کې شوی نو ته د مباهله بیان سورته بقره کې سورته آل عمران کې سورت مریم او سورت جمعہ کې شوهره په کم کم طریقه شوهره سورت بقره او سورت جمعہ کې اعلان د مباهله د يهودو سره او سورت آل عمران کې اعلان د مباهله د نسواراو سره او سورت مریم کې اعلان د مباهله د مشرکین سره خدا له چتایات کړي دانه چې خبرو کې ګوشتو چاو ویشتو ما ته په پد نشتا ته پوس کنه بیا کو تشمیری یا خلو جوی را جوی زا وکه خلو مو جوا دا به تامه کی یاد کړی چې زما مقصد د طالب ګره او د علم دا او چې زما د الله دین زکوم بیزه وخت په موبایل باندې لګوم بیزه اره اوټو بوټو په وخت نه لګوم د چې کم سفر لراغله ما زو په سفر باندې وخت روم وخت په قیمت کوم ما ته خلق سترګيري د والدینو د خويندو د میندو د عوامو چاغا زمنګرور بچي بتله علم به حاصلې منګله به علم وروړي هغه بتله هغه بچه ته لوفري کې بغیر اتا نه نه مهنت وکې الوب اجازه دکې او کته وې زب ګوشتو چاو وشتو په بیا خو کړم ما سې کوا بلا بازاون ندي کله یو بازار ته نن درځه او بل بازار کې ګرځه او بل بازار کې ګرځه او چې بازار ته لاړې موبایل د لاس کړو از پیدا مکوا به د خیر تمام مکوا وروړه دا له په صفه ساتي ګورا تر دې چې د بازارونو کې د موبایلو کې شیخ القرآن دوره پرزگار انسانو داغا لور به اسلام آباد کې واده وا او هغه ټول ملګری سره د خاوند د بچو اکسیډنټ شوی په یو کرنل سیبانی الله دې ټول معافیت نصیب کړي. نو شیخ القرآن رحم الله و عز لالما لور کرا نوال ته یو زنانه وا داغه گاوندې وا ویا غزما لور ما ته وې چلته یو خزه دا چې پلار دې راشي زبو سره ملاقات کوم. نو زما لور ما ته وې چې خدا ویجی نو شیخ القرآن رحم الله و ما ورته وی چې هغه خزه ته وا چې زما پلار دې چا سره ملاقات ردو خود سره ملاقات نکې مو که سکار مار دی تا ته دی وی سوال جواب سم مسئله زب تا ته ویم تباغی ته وی اغه لالا زناستم اغه کړه چاغه وی چې زه د پردو خو سره ملاقاتونو نکوم نو زه دیدن نکوم و یاغه وی نور سره نه ما خو زه مالور دا د زستا بچی د کومه میجر سی به یاداو مې عامل لزدا خپل لور ور کوم سره د ګاری سره د بنگلې سره د ارسه مته ما تکران دې ما ته خوخ دې گاونډي شیخ القرآن رحمت الله علیه و ما خندل حمال ورته وی چې وایا هغه تا چې ز داسې ځکه خلکو له جنکې نه کوم چې دا هغه بیا پروګرام ما سره سیوا کی پنجابیان دي خپل کې زما زشتا علاقه دا کلی دی خپلوان دی ززان تا غم و خاده نو گدو ما اغیی دا غم و خاده نزاسم نخلاسه گم دا خپل و خپلوالی و دا خپل چم گاون نا او چه زدل تا که وکم دا دی بیا نور خپلوالی بیا با کل غمی کل با خادی دا اغیی با بیا خپلوانی کل با یوزی غم شوی سو با بیمارانی کل با گاری ما یو خواب روان کلی کل با بیمار تا پوست کل با غم دی کل با خادی دا اغیل اغیل خپل خواسم خپل لیغم و خادر نخلاسیگم او اغا پردی برا خپلو منو دا درگران کارده و پردو که نکوما خپلو کشتال حمدالله ززان تا وقت لندوم ززان تا غم و خادر نزده کوما نو اللہ رستا قدرو کی اغیل تا وایا چه ززان تا کارس پکوم رشتیا خبره چه پردو که دیو کنو اغیل لا مصیبت ده دا غی با بیا خپلوانی دا غی کرا با غمی دا غی کرا با خادی نو بل یو زی که یو لاؤ کپردو که بل زی که بل زی که و کپردو نو اخپل خوبام اسی خپل ساته سر رحمی خوبام خپلو سر ساته غم خادی با خپلو سرم که او آغا پردی با خپله نو بیا دا پردو اگر رشتی بیا دیر لوی او گتار دی بیا نو گورا سمنا عذاب سمنا طریقه اگر دا دنیا منگ تاغی خود دی چ کوشش لاو کوي یو هو سواد به زما غم غادي پنجابیان بڑا خوشي چا ولنګونه والی چا هو په حالت یا و مسکی یا و نه کوي ازما بوجره کې بناستی نو دا مال مناسب ندی زه د خپل کوپ د پښتنو او د خپل علاقې د خپل ولانو سره پروګرامو په لو کې یی رشتہ دار وی تعلق وی ها نزدې وی هغه سره وکا نو پرېزګاری دا وا چې اغه خلکو علم حاصل کړي او داغنه اس الله دا فیض دنیا کې نو خور کړي نن د مولایانو د پیرانو حالت وګوره ستر دا غین مات دي څوک په تعویذونه کوي څوک په پګریوانو کې ول فکور کوي څوک په دمونه اچي څوک په ها په بارال تعویذونو هغه په پیرانو باسي داد زنا داد ناري نو علماء وکړو دنیا کیا خلقو کار کړي او چې د خود نه ځان لری ساتلو اعظم شری علما جمع کړي او هغه ته تقریر کړي ویلو یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء تذابكم فسرتم ظلما اے علما او تاسو د اسمان ستوري وي په تاسو خلقو لار مندلا تاسو تیارې وګرځیدلې اله دمونو او تعویذونو ته کې ناسه به خوندو تاسو کار زاو هنو پرهیزګاری ځان کې اخلاص ځان کې تقوا دا د علم سره بهترین سیز ده وا پیغمبرا ان کانت لکم دار الاخرته عند الله باز خزی په موږ باندې بالمشافت دم واچوي روبرو المشافه روبرو دمونه هڅه دم کان نه کوي زکه وی فلانی فلانی جه کې رو بروال ته ځای کړه چې رو برو دمونه در باندې اچي هو کس بیمار دی اوبر وړي ماشومان دی اغه سره د قران د احادیث په نسبت س الفاظ لیکا حدیث آیاتونه لیکا او دا اولو ورکه چاغه نشي ویله دا نه چې ته غالم تعویذونه جوړوا او بیخ او کټیلم جوړوا سپیوس خیلم جوړوا او دا چرداشته او هغه حسن کار دی یو بلیکلی یو ځل او هغه بیا فوټو سټیټ د ورکی په یو باندې سل چاپ کی په بل باندې زر چاپ کی او هغه را بند کی خپل ته لیکه دا دی کی بند کړه دی کی بند غسوک راځي او له ورکه تیار کار دی زر او دو زر وا ان کانت لکم دار لداغه دم بس کارو کی چای کی اخلاص نه هر یو چیز د اخلاص نډک په کار دی وا کچر د وی ساسو د پاره کور د اخر عند الله خبره په تقوا پرزګاره پورې کوله چې علما او طلبا وا ای کی به اخلاص وی بازارونو کې باندې ګرځي بازارونو کې خزي دی ای ته به ګوري نه چې د بازار کې ګرځي موبایل رټ ګوري نه پای کې هر قسم حالات راځي ان کان کچر د وی ساسو د پاره او خدا مال علم نافع نصیب کې مې یو استاد الله دې وبخي ډېر خینس مونږ له ډېر خطا تعلیم راکاو هغه طالب عقل تو دړې اوخري ثم شرب تو چاټې اوس کی خو به شملې او خو شملې هم ختم شي یو بوس کی او بیا بستر خور کی کمبل وي خدای مال علم نافع نصیب کا علم نافع دا شل نصیب کای خا او بستر پروت یا کور کې پروت یا مال علم راکا تاسو به وشي نا دې په سبا سفر کې یو یو حدیث په سي یو یو محدث د میاش سفر کړي میاش په سي وته له د یو حدیث باندې او نفس حدیث زدو خو څو چې زما استاد فلانه رايو ګرځي دې د عبارت له چې ز فخر کوم چې زما د دې روایت راوی فلانه محدث ګرځي دلې و دا دای کار دنیا کې ځکه ای کار کړو وا ناری ندی زنانم جنکیم چې لګه خیب بدبانې پوه شو نو خو موبایل داسې قیمتي پیدا کړي بیا علم ته اوسګاري انا درجې وي او نو سکول یو نه دا وای نه علم په کار دادی چې دې زونه کورېس کوي طالبان دي عوام دي غلط زونه ډېر منه په کار ده او بیا دا وختونه چې کم روان دي تر اختره پورې دا خو ډېر قیمتي ده نن شروع دي نن نه پرون نه چې کمې راځي شروع دي تر اختره پورې دا ډېر قیمتي کوي د رز ډیره قیمتي دي شپې ډیره قیمتي دي د شپې پاسې کې عبادت کوي د رز پاسې گئی او لوی عبادت دا قران او حدیث دا تکرارول لي دا یادول لي په دې کې وخت یې رول لي دا ښه عبادت ته وا پیغمبر اکه چیرته ویز تاسو ته پارا کو دا خیر د ان الله پنځ الله خالصتن یوازې من دون الناس بدون خلقنا فتمنوا الموت نو غار مرګ لرا کتا سوای چې موږ بهتر خلک یو زموږ نه نور بهتر نشتا موږ الله ته نږدې یو نو ظالم ور غواړې د سړی د چا خوخو نو هغه سره ځان نه سي کتا سو د الله خوخې نو ظالم ور غواړې الله ته به ورسېږي ان کنتم صادقین کجره تاسو رښتینی په دې خپل خبره کې وواړې کنه مرځي ولی تمنوه هیڅ چر نه غواړي دې دې مرګ لرا چر نه غواړي ابدن چر مرګ ولی نه غواړي ځان لا ځکه بما په سبب دا قدمت ایدیم چې مخکري غلي لا سونو داغه چې داغه لا سونو کم شي مخکلي غلي دې بد عمل دې غلي ناکار عمل کړي دې فلا سونو مخه تلې دې نو هغه ته پته چې ما خو سيزه باندې قدم نه دیغه همیشه می زناګانی کړی لیواته تونه می کړی بل ماځي می کړی دا مونږ می نه دی کړی نور بد یانی می کړی نو کلالم داغه صدا و مال الله را کین نو مرزق نه غواړم فتمنو المو بما قدمت ایدیم والله علیم بالظالمین الله په دې په ظالمانو باندې نه ځان ظالم مو جوړوا چې ګناونه کې لاس د ګنا نه منکه بل ماجی دی کړی دا نو یا الله او مه معاف کا دا ذل حج دا د عشرید اختر نمخ کی دا د قبولیت ټیم دی دا د عبادتونو ټیم دی په دې کې الله ته وجاړه یا الله زمانه سور خطایا نه نقص نو دې به چې ټچ موبایل ګورو به حیا نه ګورو بازارونو کې ګرځي نو ته ځان ته معافیت ته سميږي ته توبه ته سميږي والله علیم بالظالمین الله په دې په ظالمان او په دې وکه ګوره ثواب هم زیات دی خو په دې وکه ګوره زبدو نقصان هم ګناب زیات ده چې یو مونږه قضا کړه سره نقصان دی والله علیم بالظالمین الله په دې په ظالمانو ولتجدنهم خامخا وبممت د يهود لرا احرس الناس دې حرس ناک د خلقنا على حياتن په جون باندې په ژوندا يهود ډېر خطرناک دي او مشرکانم ډېر حدسناک دي په ژوند باندې ناس نه مراد عجم ناس نه مراد اهلي کتاب ومن الذين اشركوا او باز دا کسانو نه چې شرک کړي دي لګورا ناس کې خبره ده ناس کې ټول خلک راغی ناس کې مشرکان امرالل ناس کې يهود امرالل ناس کې عجب او عرب او طول لال الی کتاب دار نو د ناس نرستو دا د من الذین اشرکو تخصیص ول وک بیا ناس کې خلال داسې ویلوې ولا تجدنهم ارس الناس علی حیات خامغا امم متو د یهود لرا ډیر حدسناک د نورو طول خلقنا علی حیات په جون باندې ومن الذین اشرکو او وبمو میته دا کسانو نه چې شرک کړي نو دا تخصیص د مشرکین ذکر دی ته تعمیم بعد التخصیص تخصیص بعد التعمیم اول عام ذکر کرنا ناس کې عجم مرادی ناس کې يهود مرادی ناس کې مشرکان مرادی خو بیا تخصیص د مشرکانو دی و جنو کو چې مشرکانو قیامت نه مانو اهلی کتاب او قیامت مانو سره دا غنه حریسان په ژوند دی او مشرکانو خو وی قیامت نشتا نو چې قیامت نو بیا عمر ډیر پکار دی بیا خو عمر پکار دی کنه قیامت خو سم نشتا نو چې قیامت نشتا پورته کېدل بیا نشتا نو بیا خو ډیر عمر پکار دی دنیا کې سو خو تیر شي کنه او يهودوي بیا پورته کېدل شتا قیامت شتا خو بیا هم سپکار دي ژوند پکار دي اهلي کتاب او قیامت مانو او مشرکینو قیامت نه مانو نو دي اهلي کتابو ډیر داغې نه په طریقې اولاد سره وغوته صدا اے الله او اے بېمانو زم مشرکان کې ژوند والی خو اسم د قیامت نه منکر دي اسم قیامت نه مني نو علی کتابو تاسو چې جون غواړی ډیر نو تاسو خو اسم د قیامت نه منکر نه نو چې قیامت راځي یو ځل راځي یو ځل خو به اسم راځي کنه نو دا غي د پاره ولې ځاله جون ډیر غواړي جون هغه دی چې په اتباع د الله او پیغمبر تیر شي چې د الله او پیغمبر په طریقې نه خلاف وي نو هغه جون څه جون دی سړیا هغه د سپو جون دی قران کې الله هم شر البریه ناکار په مخلوقات کیږي ان شر الضواب ناکار د زندسه نو معنا دا شو ولا تجدن مخامغا وبممت دي يهود لرا احرس الناس ډير حدسناک د خلکو نام يهود ډير حديث دي د خلکو نه علا حيات په جنباني مولان ها علا حيات په جنباندي اهلي کتاب عجم ومن الذين او دا کسانونا اشرکو چې شرک کړي د عربونا یاد مجوسونا دا هم ډیر حرسناک د خلکو ندي یود خوخه احدهم هر یو د دې لو یو ار یو خوخه کاغه يهودي ک مشرکین دي ک مجوس دي خوخه لو یو عمر کا چ عمر ورکی شي دلرا الف سنه زر کالا هر یو دا خوخی چیز ما عمر دی زیاد شی لو یو عمرو الف سنتن کاچو عمر ورگیشی زرکالا مشرکم دا خوخی چمال دی زرکالا عمر ملاو شی یهودم دا خوخی چمال دی عمر زرکالا ملاو شی مجوسم دا خوخی چمال دی عمر زرکالا ملاو شی ار یو کزی ما مزویم چیز ما عمر زیاد شی که پیر دے که فقیر دے که ملنگ دے که بادشاہ دے که گدا دے هر یو داوی چې زما عمر دی زیاد چې ځان له سوک مرګ نه غواړي و الله و ما هو بمزحزحه ند دا عمر غنی معنی کوي او معنا دا ده چې هو نه مراد یا څوک یې زميري مبهم دي زميري مبهم دا چې مخه مرجع ذکر نه یا دا چې نا هو دا زمير راځي د عمر ته عمر مخه تیر شو و ما هو ند دا عمر دا دې چې کوم غالي زر کالا بے مزحزی بچکو ان کے دل را دا عذابنا کدے وی زما عمر دی زیاد چی اللہ وی اغا عمر با دے زما دا عذابنا بچن کی ایو عمر عمر دا دا ایو عمر بیان دے دا ہوا زمیر دا پارا پوشکنا وما ہوا ندے دا عمر بے مزحزی بچکو ان کے دا احد لرا من العذاب ذ عذابنا ايو عمر ذ عمر ذ تعمیر انی مصدریه او فاعل ذ مزحزه ذ فارض ایک هر یو سړی وې چې زما عمر دې زیات شي الله وې انسان دا عمر ته زما د عذاب نه نشي بچ کولې ایک استا 2000 کال شي نو ام کم سز تعالی عذاب دې نه بدل ملاوي کدری زره کال عمر شین او ام استاد عذاب ملاوی نه دے دا عمر بچکون کے بعد سړی وی زباو عمر دی زبا دا عذاب نه بچ نه نه نه نه چې سم نو وخت دی ته نو گناہوں نه بډیر کې نه دے دا عمر بچکون کے دل له دا عذاب نه دا عمر دا ګورا دار چا خپل پل سلامونه وی دعاگان الفاظ وی عرب چې چاته به دعا کول نو هغه انعم سبا و انعم مسا ساسارو ما خام دي خوشي انعم سبا انعم مسا عرب وی یو بل سم الله خوشي خلق دې سبا ما خام دي خوشا هغه دعا دا. مجوس دوا چې کوي نو د مجوسو دوا دادا ايش الفا سناتن زرکاله عمر دې شستا زرکاله عمر تیر شستا انته دې زرو کارو جدا دا واه ته مکو چې زرکاله شی او ټول د ګنا نه ډکی ها چې زرکاله شی او زرکاله ټول عمر د ګنا کړی روزانه څه فایده شته د زرو کالو زمم دارنګه اندوان دا غیم د سلامونو او د دعاګان خپل الفاظ وي اجه چاته دعاګان کوي پوشه د یو بل سره ملاويږي وي جنگا جی کی جه جنگا جی کی جه دا غید دعا او د خوالي الفاظ دي زمنګا پښتنو کې چې یو بل سره ملاوي شي سوې چې خوشاله شي خکار دی اولو کو وې زر کلنې شي ها نه زر کلې شي زر کلنې شي دا مشران زنانا یا نارینه بوډاګان دا وې خصوصا خبرې دنیا په کم روخ روانه ده دنیا دا عیش بازی ده په دې زونو خلک اختره نه بوډا اوزګار دې د موبایل سره ټچ موبایل لې لوان دې پاره وخت دی ری بوډې سره لا موبایل پاره وخت دی ری یره سو په کرکټي ګوري سو په کېلونو ګوري سو په نور پروګرامونو ګوري ها ها وزوان خو غزان خو خود وخت دی بډا بډیم نه یو بل نه خبر نه دی دا سيزونو لا بې ایمان او اوخل پوه نو هغه زرکلنې شي زرکلنې شي دارنګې انګريزان چې هغه الفاظ د دعا دادي د خوالي good morning او good evening ستا سار د خشه او ستا ماغام نو دا د ارچا د دعا او د منی الفاظ دي دار یو قوم خه خبر زادا واستا عمر کې الله خیر واچي یا جزاک الله اوشه تا د الله یاد دنیا اخر الله خسته کا بس دا خه دعا چاله د دنیا اخر خسته کې نو خنه دا یواځې په دنیا په خېستوالې سره چې ستاسو کار نصیب شي ها اخرم خستا خو چې دنیا باندې خسته چاته محتاج نه فقیر نه ملنګ نه په بده اون شرمېږي ذلیل نه شي دا چې کاون نکړه د انسان نه وږي چې دا ټول عمر د پاده جل الله سره مخشي اخر کوم د جل الله سره مخې چې مړ شو شکر دی چې دې مردان نه مړه د عمل کوزګار شه خلک وی کنه وي همدا چې کارو کې د دنیا نه زه تا په خلک جاري خلک جړاګانه کوي خلک افسوسونه کوي او خلک دعاګانه د لغواړي یاره دا څه کارو کا لکه د علما چې د دنیا نه زی هغه په څه خلک سره جړاګانه کوي روز په څه دعاګانه کوي شیخ القران په دې زمانہ کې په دې سده کې یو انسان تیر شو چا ګورا چې څوک دا غنوم اخلي په ارتس کې دا غا نوم غسېږي او رحمه الله شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله دا ځکه چې کار دا چې کړي دنیا نه لاړ شه چې ستا په خلک افرین او دعا دلغواړي دا نه چې ته جنگول او فسادونو منافقت او رضالت وکړي شکر دې ما چې خو دې ملک وزګار کا نه والله بصیر بما يعملون الا لذنګه باکار چې دې کوي قلوا پیغمبر من کان عدو ولجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله وا پیغمبر ا سوچوی دشمن د جبرئیل فانه بشکا دا جبرئیل چې نزل او کته را لګلې دی قران کریم لرا علا قلب کا استفزل باندې به اذن الله په حکم د الله په اجازه د الله مصدق لما بین یده تصدیق اونګه دا کتابونو چې مکر دنو او هدایت دی او زیره دی للمؤمنین د فرض مؤمنانو ګور دا اصل کې لومبه اعتراضو لومبه اعتراض په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داو په واسطه اعتراض کړي دي چې د کمزه ندین خوري په هغه اعتراض کړي دي په سرځه باندې اعتراض کړي دي دا د يهودو بې ایمانو کار دادې چې مشر را ګيري مشر ته نسبت کوي چې مشر ته نسبت شو نو زما بچي او زما ورور ته خامخا نسبت شو چې زما مشر بدنام شو نو دا ټول بدنام شو مشر د کور بدنام شو پلار دې بدنام شو نو ټول کابینه بدنام شو کلی چرمین منبر بدنام شو نو ټول کلی علاقه بدنام شو د جماعت مشر بدنام شو نو ټول جماعت بدنام شو باج خلکو یې مردا خو خپل امیر په څه خبرې دي نظر یو رکن په څه خبرې دي د غلطو خلکو دا اړیو په دفاع کې دا نه چته دا نه په واسطه اطلاع اعتراض کړي چې د کمزین د دین مخلوق تر رسیدي د کمزینا نو ګورا د يهودو کار داو واسطه د پیغمبر پاک څه شو سوکو جبريل عليه الصلاه والسلام قران اگر اور په نبی عليه السلام نو هغه واسطه باندې بېمانه اعتراض کړي چې موږ بستا خبره منلې وا و تاسو رسول راځي جبرئیل راځي او هغه ډیر شری دی هغه ډیر فساد دی زمنګ مشرانو سے دادا کارونه کړی دي سوکې پاوا غانو تبا کړی دي سوکې پسلو سوکې بوبو باندې پچای دار کړی دا بہرحال کبل فرشتو موږ بمنلې وسمو دا امیر لری کا موږ بل امیر منو ته بلم نه منی بېمانا دا اعتراض دی په اصل باندې دا اعتراض په دین باندې دا اعتراض د غلطو خلکو ارسو چې اعتراض کوي په امیر د لای اعتراض کوي په استاد د لای اعتراض کوي ادا استاد نو ماغلا نور د هر استاد منو خدا استاد نه منو دا امیر د مالا دا د نه منو نور د هر یو منو وا سبات اسلام نه سبات اسلام د يهودو به قران نه ویلې سورته او چې قران خو چا ویلې کنا وایا سوچوی دشمن د جبرئیل فانه بشک دا جبرئیل چې نزله واز څنګه د جبرئیل لا انکار کوم پیغمبر توي الله چې جبرئیل خو آغا جبرئیل له زما استاد دی زما پزلوان قران ما ته یې خیره زما استاد مال تصدیق په خوانو کتابونو کړی زما استاد ما ته دنیا کې د هدایت لار خود لري زما استاد ما ته زیری په دنیا کې را کړی دی، زما استاد په خوانو انبیاء او د فرشتو او د په خوانو حق پرسو سره کړي تایید کړي دی. داغه دشمنی دا د الله دشمنی دا تا ته وای ستا استاد ټیک نه دی، کدا استاد لری کا نور دی اړیو ټول استادان منو دان منو ودا غته په قران باندې اعتراض کوي وره زما استاد ما ته خو بلا خبره نه کړې، ما ته قران خود لري، ما ته توحید مسله خود لري، ما ته نور کار د دنیا نور سيزونو کې ګوتی نه دی واري دانمنی او دانمنی اول زما خو هم ک کمال در سره یې نو ام اعتراض دی وې دا د خلکو مالونه واري خلکو ورکلې دي منګلې پکې سره نه کړه بنگلو ته ګورا ګاړو ته ګورا باثرومونو ته ګورا پیسو ته ګورا بار ملکونو اندرونی کاروبار ته ګورا دا ته کم نه ناراضه ها ازو خو یو غریب اجه سلام چې خلک سره کی زما هو وس نه کیږي دا یو قسم سوال تا او دغه ته درخواست کوي چې خو مالدار دی دغه وس کیږي مور کوي مال را کوي خوش ز عجزه ما دا خو د امیرې لپاره شرطونه قران ویلې کنه یو با فراخی د مال وی ور سره زمن امیر الحمدلله فراخی د مال ور سره دا خطاجر دی بار ملک داغه کاروبار دی الله دې ولورو موسی کی چاغه خې مو په خخکاری وو خګاری کې لاس مو په خخکاری وو یوه دې کې ګاری کې تیرې دا زپل روډ روانو مانولې دې ډېر شخص راځي وړي زم ګاړه داری اوس کا فشاره ما چې خدای پاک سوک لوی وزیر به صحیح مانه پیجان دا ما ته ریوس کا کاره ګټه کولاو کو زر ما خیالو کو نو شیخ ما ور مې دي خیر وو یلا ته میولی پر روډ روان وې مې جوارو کا سلام کو حاضر میا شو د زبرګ میا زمنګ در شورو ما ته وزان خو دا صفا کړې به مدر خلک ستر کینا لکه دې نور مولایانو پوه منګ ته خپل او سازام داس طریقې خود لري مې چې تاغو داسې ګاډي کې ته ګرځې انتال سره خلک درکې خاندان موزه نو ما ورته مې دا ودیر پاره من خلک باز خ خپلې خ پیزال چې داسو کو نو وی جیرا دې ځان غریبان غریبانو کې چې خلک بسره کې یره ګاډي مې نشتا او دا مې نشتا او جزې ما کنه او دا همې څنګه تعالی الله ګاډي درکړي اگر کې چې ناسو مې خدا دې نور مولا خور کې چ جاز کې ګرځي او موږ ته ګونو علاوه مزه کوي استاد داسې مزه کوي چې استاد خې امیر خې نو علاوه مزه کوي دوی مړه دې حقن مندې د سپوږو ډکوي په بد حالت وي بیکاره کپړی وي او به یو نو ته په دې خوشاله نه زمنګ امیر موږ په فخر کول چې کم ځای لذي سره استقبال هغه تکیه الحمدن پرون تله دیردا سره استقبالی دغې شوی او دغې ملک په دورو باندې ده چتراله پورې واغدې نو دا چې یو پکې فراخی د مال وی الحمدلله مال له خړې ور کړې الله یو پکې حاسوی قوت وی شجاعت وی بہادری وی نېډری وی چان استرګم نو سوځي ماشاءالله او باسیان او پارچا اعلان کوي نی غورځي پوه چې سند کته کوي مخلوق ته او بللا چې ها فاند جسیم می جسیم دا همتی وی او خلکو دا غی انتخاب د زلول علماء او مشرانو ز طالب ما عنایت الله شاه بخاری صاحب د گجرات شورا او مرکزی د ټول لال او شیخ الحدیث په ټول ناری شورا وا شیخ صاحب کله وفات شو و یرا امیر به سو جوړیږي ټول وی ته به وینا ز کشر ما مال مناسب نه دی لول مشران شتا نو شاہ سیب عنایت اللہ شاہ بخاری سیبی تکشری منتمشری تداز شخصیت زوی چاگر طولو کے منکے بہتر ہو آو بس تکشری منتمشری بس منگا امیر کری ازو منگا مشری نو چه عنایت اللہ شاہ اللہ ری پی قبر منور کیا لول علماء آغای گوندی لولوی حستو ازد انتخاب کرے ہو دارنگی نو لول علماء دا پنجا د دې کې پی کې لولو اکثر هم لدینن هغه خو خلې او موږ ته خو خړې چا هغه خو خړې موږ ته خو خړې او دا پینځه کار او پینځه کار نه دی پکا پینځه کار خو د سیاسي خلکو نه نه چې سو پوری تا حیات وی هغه زمن امیر دی زمن مشر دی الحمدلله الله دی الله نورم مزی استطاعت ورکی د دې دین در سوالو لپاره سره زمون د ټولو نو دا په واسطه به اعتراض کوي اوسم خلک عالم دی په واسطه اعتراضونه کوي امیر داسې دی امیر داسې دی دا کې دا ګورو لومبه په ولینی ولیدا چا کله الټاو کې نبی په موته هو تکاله ساده بیا پوجي نه نه نه د خپل امیر د خپل مرکز چې د کم زینا یو مثال د ټرانسفورمر دی ټرانسفورمر کې قوی وی ها 132 کی وی یا بلی یا غټون دغه بجلی ټیټ خوريږي کله ټرانسفورمر کې تیل کمزوري شي بیکار شي دغه بجلی دی می او چې ټرانسفورمر قوی وی دغه نه بجلی تارونه هغه ټیټ وی بجلی نو چې مرکز کمزور شه او دین خپل آسان کې تاون ټول کمزور شو بجلی وړي مشي رڼا وړي مشي بیا نو موږ الحمدلله خپل مرکز او خپل شیخ کمزوروالي ته موږ نو ورکو ان شاء الله چې قوي وا من کان هر یو استاد چې څوک دې داغه مټي قوي کا هر طریقه چې پاغه څوک الزام او اعتراض کوي وانه الزام اعتراض غلط دی وا من کان عدو ول جبريل وا سوچوي دشمن د جبريل فانه بشکدا جبريل چې نزلو زمنګ دا شیخو الله دې په رحمتونو وليږي نو عبد الله سندي په بارکه سباج علماو د کراچي ها اغه دا بارکه څه غلط خبره کړې او شیخ القران رحم الله ته پته ولګي الله ا مدرسه کې خلق رو ته مولایان ساده محترم ما وایزه خبر شوم تا د سندي بارکه خبره کړې دي یا ساده د نن دور کاله مخکې تا نه سندي ته پوس کړو د صورت حدیث په بارکه خلاصا تا او تنه وې زوسی وایا تا له اوسم ندرځي تو غار سره او تر زو ژوندې مو ته په خبره کې خو یا ساده د نن په ځکه سندي په څو خلاصه کړو خدای ګواله کې بیا دې پرېدم اره زو بیا د سندي په خبره نوي کړي دا چې خلک په کار نن سبا استاد په خبره هې هې پله بچنګونی سیدانو ټک چپ اما استاد په بخنه خو دې زما امیر په بخنه خو دې غلطه ها ذاتیاتو نه کار اخلي به ایمان دین ته نقصان نه سه خپل ذاتیات هغه جدا مسله دنیا لین دین دي هغه خپل مسله خو دین ولې مسک مسک راواله مغه دا چې غیرتونه په خپل استادانو باندې ننګونه کړو غیرتونه کړو وایا سوچوي دشمن د جبريل دا خو دین کمزورې کیږي غلط خلق له مقبل اسور دي دین به تبا نا الحمدلله زمن جماعت قائم و دائم دي مضبوط په نسب النهار ولا له خب ترقي روان الحمدلله علما شتا مناظرین شتا مصنفین شتا مدرسین شتا نارینه او زنانه الحمدلله په ګنټه دا سلګیاري خپل دین او یو نیم په کې سامیره پیدا چغه دی وای کنه قران ویلی دي سامیره بلاجی هر قسمه سامیره نوربم پیدا کیږي نوربم پیدا کیږي ها خزو کې ومن پیدا کیږي زنانو نارینو کې ومن پیدا کیږي امیانو کې ومن پیدا کیږي طالبانو کې ومن پیدا کیږي عوامو کې ومن پیدا کیږي چې په چوغو کار نه کیږي ورونه پلانې او پلانې په چوغو دا د ظلم نه دی چې आवाज ورګي او ظلم په مینه تر واري هغه ځای ته ځخ خپل خرچه کې هاته ویل کې شابه زما پیسې در کوم نه بچان دی کوم شابه دا یو نن ته ووکي پوه شي دا ګو د ظلم نه دی موږ سره د عزت خلکو ختمي ما چاته ویلیم نی او په خپل مینه خلق راځو دې کې موږ سره په ختم کې ناشته خیال هم نی دا په خپل مینه راځي او کوزه کاری وګورم او پیسې ورکم چاته کترو ټول خلق راځنه یو ځل به کنه بیا بل راځ کوم او بل ختم کنه نه د زلی مینه هغه ورته وغایا چې د زلی مینه د نه قربان کی وای قول وایا پیغمبرانو خلق الحمدلله زنانه وی نه نه هو د غلط خلقو چې زمنګ د جماعت نه وتری مې بیان اورې مې درسونه اورې مې پروګرامونه لځي ما اورې بس لال لال ختم زمنګ د مرکز فیصله لاله من وایا سوچوي دشمن د جبريل فاین نو زکه زمنګ د مرکز صبای چې سره لولي علما دي شیخ الحدیثان دي شیخ القران لولي علما دي اواغي شورا ته دغه سامریانو زمنګکانو شورا ویل دي تاسو خبرک دي الحمدلله کلک دی زمون جماعت په دین باندې په توحید او سنت خو خلول علماء شتا مصنفین شتا وا سوچوي دشمن د جبريل فاین نو بشکره دا جبريل چه دی دا بل چانه و ویله شیخ القرآن الله دې په رحمت نوريږي وې زما د جماعت به کني باغه سوکې چاغه زما جماعت کې دن نه اشتیاق غوز خارګي یا کنه هنور خلق نشي کوله زمنګ د شیخ نوم چا په غلطه خونه باندې شغه سم نو دا نوم څنګه په یادې کېږي دا دې غلط خلقو دوا جنا من کان عدو لجبريل سوچ وي دشمن د جبريل فانه نزل على قلبك بين الله او ساسا ذاتيات دي اختلافي د دنیا لار شه اغه دا مسله دادا سه وته نو د دین مسله منس کس سره دا واسه دا وړي نقصان کوي فانه بشک دا جبريل چې نزلو کته را لګلې دي على قلبك استا فضل باذن الله په حکم د الله تم سوا پیش کېږي د الله دربار کې دین ته نقصان نه سه تصدیق کو ان کے دا خلقو چ مخیر دنو ہدایت دے زیر دے پاد د مومنانو آ سوچ وی دشمن دا اللہ دو فرشتو دا اللہ دا انبیاء دا اللہ دو جبرئیل علیہ السلام او دو میکائیل علیہ السلام فإن اللہ دو للکافرین بشک اللہ سزا ور کو ان کے دے کافر ہوتا او دا منو وی چا فرشتہ دا پاک دے گناہ غنم کی دیر بکی کی زار چانہ کی ہونا دا هو یو انبیاء علیه السلام چې د ګناهونو نه پاکو خود دین کار ته سره نسبت وکي چې د دین کار څنګه په طریقې الحمدلله روان دي آسو کو ولقد انزلنا الیک آیات بینات فتا کې را لګی ما تا ته دلائل واضح او انکار نه کوي بیا په دې دلائل او مانی مگر فاسقان ایار کلا دو چادو کری آدن وادا نبزهو ما ته دی وادل را فریقون یو ډر د دینا بل اکثرهم وادو کی چزده دی جماعت رکنی ما زبا دی جماعت که دخل امیر منما و او بیا نبزهو او غرزه دی وادی لره او ڈالا اغواد ما تکی بل اکثرهم لا یومنون بلکه زیاد دینا ایمان روڑی پا لوز بانده لوز دی منی لا ایمان لیم اللہ